Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeciogórskiego Radia. Niedzielę, 12 listopada, minęła 13. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze przestrzegają, by nie lekceważyć nawet drobnych infekcji, bo zapalenie płuc bardzo łatwo. Kolejna runda koalicyjnych negocjacji w Niemczech. Od wrześniowych wyborów wciąż nie ma porozumienia. Wieczorem w Katowicach i na antenie Trójki niezwykły koncert i wielu świetnych wykonawców. W Światowym Dniu Zapalenia Płuc lekarze przypominają, by nie lekceważyć nawet drobnych infekcji dróg oddechowych. Zwracają uwagę, że nieleczone przeziębienia i grypa mogą prowadzić do poważnych chorób i śmiertelnie groźnych powikłań. Aleksandra Skargo. Jest wiecznie wilgotno i chłodno, to czas, w którym infekcji nie brakuje. Niektóre z nich, zwłaszcza nieleczone, zmieniają się w ciężkie choroby. Lekarz rodzinny Ewa Zakrzewska radzi, by przy przeziębieniach zadbać o spokojne wykurowanie się. Ale jeżeli gorączka się utrzymuje i trwa powyżej 3 dni i powyżej 38 stopni, tego nie lekceważmy. Trzeba się udać do lekarza. Może być angina, może być zapalenie skrzeli, no może się zaczynać coś gorszego. Ważne, by od razu reagować na osłabienie organizmu. Skutecznie pomogą tu naturalne metody, dodaje Joanna Kulczyk, właścicielka zielarni. Wieczorem wypić na przykład herbatę z bzu czarnego czy z lipy, to nas bardzo rozgrzeje, ale też spowoduje, że organizm będzie się oczyszczał z toksyn i będzie po prostu zwalczał bakterie. Lekarze przestrzegają, że jednym z groźnych powikłań chorób dróg oddechowych jest ropień, który może całkowicie zniszczyć płuca. Niezwykły koncert z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości wieczorem w Katowicach. Oprócz tradycyjnych polskich pieśni powstańczych, także pieśni z powstań śląskich usłyszymy w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i na antenie Trójki. Jak wyjaśnia dyrygent Miłosz Wośko, wybrane utwory dotyczą głównie tematu kobiet podczas powstania. To są pieśni powstań śląskich, one akurat tutaj w dużej mierze będą śpiewane przez kobiety, przez dziewczyny. No i to jest trochę inna perspektywa, bo to nie są takie pieśni żołnierskie, chociaż taka też będzie. Stanisław Sojka śpiewa Czerwone Słoneczko. A pozostałe to są takie pieśni, które trochę mówią o wojnie z perspektywy matki, kobiety, wyczekującej czy opłakującej. Tak perspektywa wydawała mi się ciekawa i inspirująca. Transmisja koncertu W Naszych Sercach Polska pod patronatem prezydenta o 20.05 w Trójce. Kolejny dzień rozmów koalicyjnych w Berlinie. W najbliższy czwartek ich uczestnicy mają poinformować o rezultatach. Eksperci poszczególnych partii biorących udział w negocjacjach przyznają, że nadal są duże rozbieżności. Przedstawiciele CDU, CSU, FDP i Zielonych będą szukać kompromisu w kwestii polityki finansowej oraz migracyjnej. Ten ostatni temat ciągle dzieli poszczególne partie. Bawarska CSU nie zamierza rezygnować z limitu imigrantów, na co nie godzą się Zieloni, którzy chcą też rozszerzenia łączenia rodzin migrantów. Ponadto Zieloni żądają natychmiastowego zamknięcia elektrowni węglowych. Chadecy i liberałowie zamierzają to robić stopniowo. Nie ma porozumienia także w kwestii polityki bezpieczeństwa. CDU i CSU chcą wydłużyć okres przechowywania danych osobowych, tłumacząc to walką z terroryzmem. Zieloni wspólnie z FDP sprzeciwiają się temu rozwiązaniu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Chadecy z Angelą Merkel na czele wygrali wrześniowe wybory parlamentarne, ale aby stworzyć stabilny rząd, muszą szukać partnerów. Katastrofa wojskowego śmigłowca na wschodzie Iraku. Zginęło 7 żołnierzy, informuje irackie Ministerstwo Obrony. Przyczyną wypadku była awaria techniczna. Śmigłowiec Mi-17 produkcji rosyjskiej rozbił się rano podczas ćwiczeń wojskowych. Nikt z pasażerów i załogi nie przeżył wypadku. Katastrofa nie ma związku z walkami armii irackiej z tak zwanym Państwem Islamskim w prowincji Al-Anbar. W nocy siły rządowe rozpoczęły natarcie na miasto Rawa, ostatni bastion dżihadystów w Iraku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Popołudnie pochmurne, miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach śnieg, a nad morzem lokalnie burze. Tam i w górach porywisty wiatr. Na termometrach na południu kraju 7 stopni, w centrum 6, na Podlasiu 4, pod Tatrami 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dokąd idziesz, Reneuszu? Do domu, do kina, Wojtechu. To do domu czy do kina? Teraz mam kino w domu, bo Saturn dodaje soundbary do telewizorów. Kino w domu? Poczekaj, wezmę popcorn. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR za 2899 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar LG. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Szanowni Państwo, gdy coś jest naprawdę super, to zwykło się mawiać kozak. A że teraz w Neti w kozackich pakietach internetu z telewizją masz aż 3 usługi za darmo. Kozacku szybki internet przez rok za zero. HBO HD na 2 miesiące za zero. I telefon komórkowy też za zero. No to kozak. Zapraszamy po więcej informacji na netia.pl, do salonów lub na infolinię 801-801-100. Netia. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Pierwsza minuta. Brawo, wygrał pan. Druga minuta. Wygrała pani. Trzecia minuta. Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrabkę. Wygrana średnio co minutę. A w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji obiadowa ćwiartka z kurczaka. Tylko 3,69 za kilogram. Stokrotka. Loteria z nagrodami mamy. Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując pralko-suszarkę LG z funkcją pary za 2299 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słownik muzyczny. Dzień dobry, w audycji Słownik Muzyczny, wita Hirek Wrona. Dziś naszym gościem jest Filip Łobodziński, ponownie. Druga część audycji i rozmawiamy o kultowych artystach i kultowych płytach. Camera shutters for the fast frames. Like Charlie Chaplin movies that go so quick. Ending off a stampede is no easy trick. Pulses pounding, people rounding dead ends. At this pace you never hold your old friends. Try to build relations that just won't stick. Seminars, the option, you take your pick. Moving too fast, that's a question only you can answer. Losing your grip, are your palms a little bit slippery, huh? If it's a dice, crash landing's always got the captain to blame. But you were the captain, driving in the fast lane. Currency we deal in. Nerves initial casualty, slow healing. If you want to major in distraction, too bad if you're not pleased with my reaction. But I've seen so much out here that it's real plain. Nothing lasts for long out in the fast lane. Poeta znakomity amerykański połączył soul z jazzem, stał się jednym z praojców kultury hip-hop, rapu przede wszystkim, ale również kultury hip-hop, między innymi wydając pierwszą płytę, na której były tylko i wyłącznie bębny afrykańskie i jego recytacje. On nawet tam nie śpiewał, tylko on po prostu recytował swoją poezję. Ta płyta niedawno ukazała się w reedycji, przez wiele lat była absolutnie kultowym obiektem pożądania wszystkich fanów nie tylko hip-hopu, ale w ogóle kolekcjonerów na świecie, ponieważ nakład był mały, trochę podobnie jak z pierwszą płytą Velvet Underground and Nico. Dopiero później reedycja zaczęła się dobrze sprzedawać, no i ta reedycja funkcjonuje również taką mam. Płyta z punktu widzenia radiowca i polskiego odbiorcy trudna w odbiorze, bo te jego teksty są bardzo takie społeczne, lokalne, dotyczące zagadnień, które są ważne dla Amerykanów, dla nas nie. Zwłaszcza dla czarnych Amerykanów. Tak, zwłaszcza dla czarnych. Wydaje mi się, że jego muzyka, czy jego postać w ogóle, bardzo mi pasuje też do malarstwa Basquiata. Że to jest jakaś taka postać, którą oni mogliby koło siebie stanąć. Nie dość tego, to powiem ci, że on również... trochę by pasował mi do Tima Buckley'a, bo dlatego, że też połączył w sposób niezwykły, taki soulowy sposób śpiewania, który wziął od czarnych wokalistów jazzowych, połączył to, przełożył to na takie soulowe brzmienie charakterystyczne, nie wiem, dla Stevie'ego Wondera wczesnego, czy też Marvina Gaye'a i do tego dołożył takie instrumentarium pop jazzowe. I to wszystko sprawiło, że te trudne teksty o tym, że nie lubię telewizji, o tym, że czarny gnębią i tak dalej, sprawiły, że stworzył się z tego nieprawdopodobny kolaż. Zresztą jego też miał różne okresy w swojej twórczości. Gdzieś tam w więzieniu nawet był. Tak. I wszystkie jego płyty są właściwie otoczone kultem. I tutaj krytycy amerykańscy są absolutnie jednoznaczni w swojej ocenie, że on nie nagrał nigdy złej płyty. Może trochę słabsze, ale płyty absolutnie albo wybitne, albo bardzo dobre. Czyli to jest taki artysta, który zresztą nie odniósł nigdy sukcesu komercyjnego żadnego. On nie miał nigdy żadnego przeboju. No ale gdyby jakiś debiutant nagrał płytę na poziomie słabszej płyty Gilla Scott-Heron'a, to mógłby śmiało pretendować do miana mistrza. Tak, to prawda. Nie dotykamy, tutaj jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, nie dotykamy tych współczesnych, kultowych postaci, takich na przykład jak Skrillex, którzy robią rzeczy bardzo ważne dla historii muzyki, ale tym zajmą się nasi następcy za 20 lat. Tak, bo wydaje mi się, że na kultowość też trzeba zasłużyć. Oczywiście i musi być odpowiedni czas. Tak. Musi się odleżeć. You don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feeling somehow, somewhere you lost your way? And if you don't get a help quick, you won't make it through the day. Or could you call on plastic people with plastic Mamy jeszcze kilku wykonawców, o których chcieliśmy powiedzieć Państwu, a których wybrał Filip. Dwóch zostawię sobie na koniec naszej rozmowy, bo to dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Natomiast teraz chciałbym się zająć Pere Ubu. Pere Ubu to jest... Oni wciąż istnieją. To jest zespół, który powstał w połowie lat 70. w Cleveland, w mieście, które... zionęło pustką po upadku wielkiego przemysłu. I niewątpliwie atmosfera tego miasta, opuszczonych fabryk, wyludnionych blokowisk wpłynęła na tę muzykę, choć oni sami się absolutnie od tego oficjalnie odżegnywali, że... No, ale gdyby ta muzyka mogła powstać w delcie Mississippi, no nie wyobrażam sobie tego. Jest to muzyka ewidentnie miejska, pełna przedziwnych szumów, które kolejni syntezatorowcy, którymi ozdabiali tę muzykę. Natomiast, co jest istotne, ona jest w swojej genezie punkowa, ale jest często tak, mówiąc kolokwialnie, porąbana z bardzo często absurdalną poezją lidera, od początku lidera zespołu Davida Thomasa. Na dodatek jego figura, jego postać, to jest kolejna rzecz, która buduje ten niesamowity wizerunek. Mianowicie to jest człowiek postury dość pokaźnej, grubas, mówiąc po prostu, obdarzony wysokim, dla niektórych irytującym głosem. I z tego amalgamatu powstaje muzyka, która jest punkowa przez swoją bezpośredniość, ale jednocześnie niezwykle pełna niezwykłej wrażliwości. Tam jest mnóstwo liryzmu i właściwie trudno przepiąć do tego łatkę jakąkolwiek. Ale wielu jej naśladuje. Z tym, że no jak to często bywa w przypadku artystów, wybitnych, naśladownictwa się nie udają. To znaczy, mogą być lepsze lub gorsze, natomiast David Thomas i jego kolejni muzycy towarzyszący w Pere Ubu, wydaje mi się, że... Są nie do podrobienia. Że są nie do podrobienia i to do dzisiaj. Ja widziałem całkiem niedawno ich koncert i to jest, to wciąż intryguje. Znaczy wobec tego się nie da przejść obojętnie. I za nimi podążało zawsze stado ludzi, którzy bardzo chcieli być na kolejnych koncertach. To też jest charakterystyczne. Ja mam nadzieję, że muzyka to jak narkotyk? Ja myślę, że w ogóle samo bycie na koncercie to jest rodzaj narkotyku. I jeszcze za chwilę chcę powiedzieć o jeszcze jednym wykonawcy, który właśnie doprowadził to cult following, czyli to po prostu takie wyznawców kultowych, stworzył grupę wyznawców swoich w stanie absolutnie chemicznie czystym. As I imagined, and what you see is cannot be detected. echoes. Reubu z wielką grupą wyznawców. Kolejna grupa, która ma absolutnie ortodoksyjnych fanów. Przez chwilę pomyślałem, że to będzie Grateful Dead, ale ty jakby zaproponowałeś innego wykonawcę. Hawkwind. Tak, aczkolwiek The Grateful Dead absolutnie też byli wykonawcą kultowym do tego stopnia, że to na ich koncertach rozwinął się nieprawdopodobnie prężny rynek nagrań koncertowych pirackich. Zespół organizował, The Grateful Dead organizował wręcz na koncertach specjalne strefy dla ludzi, którzy nagrywali ich koncerty, po to, żeby później te taśmy mogły krążyć, podlegać wymianie i tak dalej. Deadheads, czyli ci absolutnie zagorzali fani Grateful Dead, to jest w ogóle odrębna sekta jak gdyby. W Wielkiej Brytanii taką sektę stanowili przez całe lata wyznawcy zespołu Hawkwind właśnie, czyli zespołu, który próbował grać coś, co się nazywał space rock, czy acid space rock, czyli podlany narkotykowym sosem rock kosmiczny. Co jest charakterystyczne. Podobno przez wiele lat połowę swoich koncertów, być może do dzisiaj połowę swoich koncertów dają za darmo. Złośliwi twierdzą, że inaczej nikt by nie przyszedł. Ale to nieprawda, bo to oni są sprawni absolutnie do dzisiaj. I to też jest rodzaj spektaklu, to co oni robią. To nie jest po prostu muzyka. Tam były tancerki, nawet czasami obnażone. Na tych koncertach były jakieś przedziwne, no, czasy późno hipisowskie, więc oczywiście były projekcje jakichś świateł nieprawdopodobnych. Do tego bardzo, bardzo długie, często utwory opowiadające o jakichś mitycznych wyprawach kosmicznych, bo to jest tak jakby trochę jak Wojny Gwiezdne. Próbowałem kiedyś posłuchać jednej płyty koncertowej Hawkwind i powiem szczerze, że pomimo szczerych chęci nie udało mi się. Z tego zespołu wywodzi się też artysta, który jest otoczony, szczególnie po jego niedawnej śmierci, swoistym kultem, mianowicie Lemmy, czyli później lider Motorhead. I zresztą w piosence, którą dzisiaj zaproponowałem, to on właśnie dzierży mikrofon i on śpiewa, ale to akurat był przebój. Nawet orkiestra Jamesa Lasta grała utwór Silver Machine, ale na wszystkich składankach takich starych z lat 60-tych, 70-tych to właśnie musi to jest. Się pojawić, tak, musi się pojawić. Ale w każdym razie Hawkwind był i jest zespołem zdecydowanie kultowym. Thank you. Kolejny wykonawca, to już dla mnie kompletne zaskoczenie, bo przywołuje piękną erę glam rocka. Ja mówię piękną, bo ja uwielbiam ten okres w historii muzyki. Dużo melodii, dużo obciachu, dużo fajnej zabawy. I dlaczego nie Sweet? Dlaczego nie Slade? Dlaczego nie Suzy Quatro, Elton John, Rod Stewart? Przecież to są wszystko wykonawcy, którzy kojarzą się z glam rockiem. A tutaj nagle T-Rex. Co oni takiego zrobili, poza tym, że Mark Bolan zginął, że stali się artystą kultowym? Notabene jakoś 50. rocznicę w tym roku jego chyba śmierci mieliśmy. 40. o ile wiem, 77. rok. Tak. 40. przepraszam. 40. Mark Bolan, dandys. Ewidentnie dandys muzyki rockowej. Wybrałem ten zespół. On ewidentnie w Wielkiej Brytanii, w Europie był po prostu gwiazdą. Natomiast w Stanach nabrał statusu kultowego, ponieważ ich nagrania nie były w Stanach tak popularne, natomiast byli ludzie, którzy obczaili bazę, jak to się mówi, zrozumieli, usłyszeli i zrozumieli, że to jest coś niesamowitego. Tego się w Ameryce... Że tam jest przekaz. Że tam jest... Tak, że tam jest jakiś komunikat estetyczny, którego próżno szukać w Stanach i że to jest coś właśnie zarazem pięknego i w jakiś sposób tajemniczego, uwodzącego, uwodzicielskiego. Także oni w Stanach cieszyli się wręcz kultowym uwielbieniem. Co jest istotne, w Stanach były nawet spore grupy ludzi, które starały się ich naśladować, bo to też jest dla artystów kultowych często charakterystyczne, że oni są potrzebni swojej publiczności, swoim wyznawcom, ponieważ muzyka czy postawa artystyczna artysty kultowego jest formą utożsamiania się, formą takiej jakby legitymizacji grupy jego fanów. Znaczy ci fani sami siebie rozpoznają w muzyce właśnie, czy w muzyce w ogóle w twórczości artystów, których kochają. W mojej ocenie cała ta fala takiego nowego hard rocka lat 80. amerykańskiego to między innymi wzorowanie się na T-Rexach. Ale to być może się... Nie, no tak, przecież to była muzyka riffowa, melodyjna, więc oczywiście te tak zwane pudle amerykańskie, czyli zespoły typu Poison, tam Motley Crue i tak dalej, ewidentnie czerpały z tego i być może to jest jeden z efektów kultu, który wcześniej w latach 70. i Guns N' Roses, wcześniej w latach 70. narodził się w Stanach dzięki nagraniom zespołu T-Rex, które docierały do Ameryki. Dzisiejsza audycja jest bardzo alternatywna, bardzo. O wielu wykonawcach kultowych nie powiedzieliśmy, bo też trudno jest w ciągu niespełna godziny zmieścić tych wykonawców. Będę miał jeszcze do Filipa dwa pytania, ale zanim je zadam, to chcę Państwu powiedzieć, że na koniec będzie utwór wybrany przeze mnie. Długi, ciężki, monotonny, ale kultowy niesamowicie, bo utożsamia ten utwór właśnie, czas, który spędzaliśmy kiedyś razem tutaj przy Myśliwieckiej 357 w takiej audycji Radio Clash, to było ile? 30 lat temu. I to była audycja kultowa. I to była audycja kultowa, tak. Wspólnie z Maćkiem. Ja do dzisiaj gdzieś docieram w internecie do jakichś, trafiam w internecie na jakieś wspomnienia ludzi, którzy absolutnie wtedy się w tę nam trzecią czy którąś sobotę miesiąca meldowali wieczorem i razem z nami po prostu. To była audycja, którą tworzyliśmy wspólnie z Filipem, z Maćkiem Chmielem i z Grześkiem Brozowiczem. I powiem szczerze, dla mnie to była cudowna, cudowny czas edukacji muzycznej. Między innymi wówczas dowiedziałem się o tajemniczej nazwie CBGB's, czyli amerykańskim klubie, w którym rozpoczynało swoje kariery wielu fantastycznych wykonawców. Między innymi Ramones, między innymi Patti Smith, Blondie i zespół Talking Heads i zespół, który zabrzmi na koniec, czyli Television, dzisiaj już troszkę zapomniany. Ale wcześniej jeszcze mam do Filipa dwa pytania. Pierwsze, Filip, trzymam w ręku płytę, która uznawana jest przez większość krytyków amerykańskich, zwłaszcza za jedną z największych osiągnięć muzycznych wszechczasów, czyli Pet Sounds zespołu The Beach Boys. Dlaczego ta płyta nie jest kultowa? Być może dla kogoś jest, natomiast to nie jest tak, że kultowość nie ma z tą płytą nic wspólnego, czy też ona nie ma nic wspólnego z kultowością. Brian Wilson jest postacią kultową. Czy dlatego, że w pewnym momencie wycofał się w ogóle z działalności muzycznej? Dlatego, że w pewnym momencie do szerokiej publiczności dotarło, że z jednej strony jest ten zespół Beach Boys, który zrobił karierę tymi przepięknymi, melodyjnymi, fantastycznymi, plażowymi przebojami. Surf in USA, czy Surfer Girl i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w łonie tego zespołu mieści się człowiek, który ewidentnie rozsadza tę piękną konstrukcję, przerasta ich absolutnie o ileś wysokości. Właśnie Brian Wilson, jeden z tej rodziny, bo to przecież w sumie był zespół rodzinny, kilku braci, kuzyn i przyjaciel. I on sprawił, że zespół w pewnym momencie wyrósł z krótkich majtek. To znaczy jakby przestał tworzyć rzeczy wyłącznie rozrywkowe. I skopiowania utworów Chucka Berry'ego. I skopiowania Chucka Berry'ego. No tak, no Surfing USA było w ogóle oparte na piosence Chucka Berry'ego. I płyta Pet Sounds jest taką próbą wydoroślenia zespołu Beach Boys. W gruncie rzeczy, gdy się dzisiaj tego słucha, to co najmniej połowa z tych piosenek z tej płyty to są fantastyczne przeboje. Zresztą to była odpowiedź zespołu Beach Boys na Rubber Soul Beatlesów, na które z kolei odpowiedzią były Revolver i Sgt. Pepper. Więc widać było, że jest rywalizacja poprzez Atlantyk między zespołami. I myślę, że właśnie to, a jak również fakt, że pozostali muzycy zespołu Beach Boys z dystansem wypowiadali się o tej płycie, że to coś awangardowego, oni się z tym nie za dobrze czują. Również no, słynny Good Vibrations, czyli przebój, no, absolutnie mega hit, który w tym samym czasie powstał, który był właściwie autorskim dziełem Briana Wilsona, który rozpisał wszystkie harmonie, wszystko zaaranżował. Że również ten rozłam jakiś estetyczny pomiędzy nimi sprawił, że sama postać Briana Wilsona urosła do rangi postaci kultowej. Better when we can say goodnight and stay tuned. together we've been spending. I wish that every kiss was never ending. Oh, wouldn't it be nice? Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true. Ostatnie pytanie, które mam dzisiaj do naszego gościa, do Filipa Łobodzińskiego. Trzymam w ręku książkę, która jest jedną z moich ulubionych książek muzycznych polskich, którą napisałeś wspólnie z Grzegorzem Brzozowiczem, 100 płyt, które wstrząsnęły światem, kronika czasów popkultury. Ta książka ukazała się bodajże 10 lat temu. Czy będzie dawniej, 17 lat temu, 2000 rok. O, proszę bardzo, 17 lat temu. Pytanie moje jest proste. Czy będzie wznowienie oraz czy będzie kontynuacja? Zastanawialiśmy się z Grzegorzem nieraz. Nawet były jakieś podchody ze strony wydawców różnych na ten temat. Czy wydać ją jeszcze raz, czy może wydać w wersji zmienionej albo jakiś właśnie dopisać dalszy ciąg. Rzecz w tym, że od dłuższego czasu płyty długogrające nie są już tak naprawdę wydarzeniami. Zwróć uwagę, że muzykę w tej chwili kupujemy w plikach najczęściej. To jeszcze mastodonty, takie jak my, ekscytują się płytami jako pewnymi całościami, jako dziełami skończonymi. Natomiast dzisiaj album jest tylko pretekstem do tego, żeby ruszyć w trasę, żeby na płytach się nie zarabia. Więc i powiem ci więcej, że wielu artystów, zwłaszcza z kręgu kultury hip-hop oraz elektroniki, wydają dzisiaj płyty w ten sposób, że jest na przykład 12 ich utworów i 4 utwory na ich płycie, które są autorstwa artysty, którego oni wspierają. Mhm. Więc to już zaczyna przypominać takie mixtape'y. I to w ten sposób jest wydawane. Także rzeczywiście formuła płyty tej długogrającej w naszym rozumieniu chyba się lekko już wyczerpała. Dlatego myślę, że może już nie majstrować przy tej książce. Ja z pewnością coś bym tam może wymienił, którąś płytę, Grzegorz też. Ale dopóki nie ma konkretnego zamówienia ze strony jakiegoś wydawcy, to nie będziemy w to wkładać energii, bo to jest materia, która budzi takie emocje, że szkoda byłoby się spalić na próżno. Jesteś absolutnie genialnym tłumaczem. Nad czym teraz pracujesz? W tej chwili pracuję nad obszerną antologią Patti Smith. Tekstów Patti Smith. Latem wyszedł arkusz z jej 9 utworami w moim przekładzie, natomiast za kilkanaście miesięcy powinna wyjść bardzo solidna antologia, kilkadziesiąt jej piosenek co najmniej, a już leży w wydawnictwie przełożona proza eksperymentalna Boba Dylana Tarantula. Ciekaw jestem, to jest kultowa książka. Ile osób w Polsce ją przeczyta? Naszym gościem był Filip Łobodziński. Dziękuję ci bardzo uprzejmie za poświęcony czas. Na zakończenie dzisiejszego wydania słownika muzycznego Television i klasyczny utwór Marki Moon. Tak, za uwagę dziękuję Ewa Redel, Piotrek Kordaszewski, Dawid Bartkowski, Wojtek Olszak, Filip Łobodziński i Hirek Wrona. Do usłyszenia.